Բարևայրինակ իսներ, այսօր հոկտեմբերի 25-ն է, օրը 3:07-ի Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիա Մետաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում այս շաբաթվա վերջին կավարտվի լուսանկարչության դասընթացի երկրորդ փուլը։ Մասնակիցները Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեյում։ Հեռախոսակապ Շամյանի Շրջանի հետ։ Ինչպես պահպանել դպրոցական տարիքի երեխայի առողջությունը, այսօր դուք կլսեք օգտակար խորհուրդներ Էջի երկրորդ հատվածը, կներկայացնի Արմինե Բաղդասարյանը։ Թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանագերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում այս շաբաթվա վերջին կավարտվի լուսանկարչության դասընթացի երկրորդ փուլը։ Լուսանկարչության դասընթացավար Տաթևիկ Վարդանյանի խոսքով, օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով 100-ից ավելի մասնակիցներից երկրորդ փուլ են հասել մոտ 80 հոգի։ Առաջի փուլում լուսանկարչության ունենք մոտ 100 երեխա, որոնցից տարբեր պատճառներով մնաց մեզ 77 երեխա, ինչ որ պատճառներով բացակայեցին կամ հարմար չեղավ, հիմնականում լավ արդյունքներ էին ցույց տվել, շատերը անցել են հիմա երկրորդ։ Այս պահին երկրորդ փուլում ունենք 74 հիմնական եկող երեխա, եւ երրորդ փուլ հուսով որ մեծամասնությունը նորից կգան, չնայած որ հիմա արդեն ինչ որ մարդիկ բացակայում են։ Տաթևիկ Վարդանյանն է պատմում պարապմունքների մասին։ Ցանկացած փուլ Թումոյի դասընթացներում տևում է մոտ 1 ամիս, 8 պարապմունք, այսինքն շաբաթական 2 անգամ գալիս են Թումո։ 1 ամսվա ընթացքում երկրորդ փուլում լուսանկարչության մենք կենտրոնանում ենք նկարների կոմպոզիցիայի վրա, ուսումնասիրում ենք տարբեր հետաքրքիր լուսանկարիչների գործեր, փորձում ենք հասկանանք ոնց են նկարել, կադրը ոնց են մտածել, կառուցել։ Վերցնում ենք դոկումենտալ և սթրիթ փողոցային լուսանկարչության ժանրը, քանի որ դրսում ավելի ազատ ես կեզգում, կարաս հանգիս մանկած և լուսանկարես, կարիք չունես անդադարություններ վերցնել կամ ինչ-որ հարցերի պատասխաններ, կարաս մանկած ու միշտ ինչ-որ հետաքրքիր բան գտնես լուսանկարես, ու դրանից զուգահեռ միշտ ամեն դասին ինչ-որ հետաքրքիր առաջադրանքներ եմ տալիս իրանց, մենակ փորձեք կրկնություններ գտնել կամ արտացոլանքներ, հետաքրքիր գծեր, երկրաչափական պատկերներ, օրինակներ եմ ցույց տալիս, ասենք հետաքրքիր դեմքեր նկարեք կամ շուկա եմ ուղարկում ու ասում եմ շուկայից վերում եք ինձ դեմքեր, գույներ, ինչ որ անսովոր պոստերներ, օրինակ երեխեքից մեկը այսօր շատ հետաքրքիր մի բաներ գտե նկարել, ու այս առաջանարակների միջոցով իհարկե որ անդադար լինեն ուրախ։ Հիմնականում իրանց հետ դուրս եմ գալիս, մեկ կամ երկու խմբի հասցնում եմ նայել ինչ են արել։ Հիմնականում դա ասում են այդքան էլ ճիշտ չի, բայց դե իրանք նոր են սովորում ու միշտ փորձում ենք իրանք ուղղորդել, այսինքն դες ասում նայ այնտեղ ինչ որ բան ա տեղի ունենում, կամ գնաս ընդ մի բան գտնես նկարել ու բան, հա, որ հետո երկրորդ անգամ որ ինքը դուրս գա, ինքը արդեն ուրախալի կլինի, այնտեղ ինչ ա տեղի ունենում, կողքի ինչ կա, միս կողքի ինչ կա, իսկ այդ ոնց նկարի, ու տենց փորձում են ամեն դասին վերել նոր նկարներ, մոտ 3-ից 4 գործնական պարապմունք են ունենում, ֆոտոխցիկները դրամադրում ենք մենք, ու հաջորդ դասին գալիս են իրանք նկարներից ընտրում ենք լավագույն 10 հատ ու մշակում են մի փոքր։ Զրուցակցիս խոսքով երրորդ փուլ են անցնելու միայն նրանք, ում աշխատանքները ամենից հաջողվածն են։ Ամեն առաջադրանքից իրանք հանձնելու են միջև 10 լավագույն նկարները, որ միասին կորոշենք, ու բոլորը պետք է մշակվեն։ Այսինքն ամեն երեխա միջև 30 լուսանկար այն տալու, մշակված, առանձնացված ֆոլդերի մեջ։ Հիմնականում ոչ միայն պետք է լինի այդ 30 նկարը, այլ պետք է լավ լինեն, որ ընտրի։ Քանի հոգի պետք է երրորդ փուլ անցնել։ Թումոյում թվային հարց չկա, այսինքն ով որ լավ է, ով որ հաղթահարում է, ինքը գնում է, բայց քանի որ հիմա ես ունեմ 74 երեխա, որոնցից ունեմ բացակայողներ, որոնք հավանաբար չեն գա, չեն հանձնի պրոյեկտը, դրա համար կարծում եմ 65-ից 70։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ լուսանկարչությամբ զբաղվող թումոցիներին խրախուսելու ոգևորելու համար կազմակերպվում է ֆոտոմրցույթ։ Այս տարի ֆոտոմրցույթին մասնակցում են նաև արցախցի թումոցիները։ Թումոյում արդեն երրորդ տարին է սա, անում ենք լուսանկարչության մրցույթ մեր ուսանողների համար, Թումոյի ուսանողների համար, հրախուսելու համար, որ մասնակցեն դասընթացներին, ավելի հմտանան լուսանկարչության մեջ, իրանք ունեն հնարավորություն դիմելու, բայց եթե մասնակցել են որևիցե մի լուսանկարչության դասընթացի, դա կարելի լինի հատուկ դասընթաց, ոնց որ ստեղ եղավ երկու հատ, եւ կարելի լինի ընթացիկ մեր դասընթացները։ Նպատակենա, որ երեխեքը իմանալով մրցույթի մասին, համ ուզեն մասնակցեն ու իմանան, որ պետք է մասնակցեն դասընթացի, խրախուսվեն, որ ապրի լավ ֆոտոներ անեն դասընթացի շնորհիվ։ Մրցույթում ունի 5 կատեգորիա, այսինքն 5 թեմա՝ դիմանկար, բնանկար, սթրիթ փողոցային եւ դոկումենտալ միասին, ֆոտոպատմություն եւ բաց։ Բացի ենթադրումը, որ կարաս դիմես ինչ ուզում ես, անցկացվելու ամսի 28-ին այսօր պատ, ժյուրին նստելու է բաց խոսա նկարների մասին։ Հրավիրել ենք Կարենին Միրզոյան, Անուշին Բաբաջանյան եւ Արամին Կիրակոսյան։ Ինչքան դիմորդ ունեք արդեն։ 780 նկար են ուղարկել, բայց կարող ամեն մեկը կարա մինչև 5 նկար ուղարկի։ Ուրբաթ օրը մեզ մոտ հավանաբար կանենք live stream Երևանի Թումոյից, ցածքին հետևեն։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Մեջ աշխարհի մի փոքրիկ քաղաքում մի պաստղալ է ապրում, ով ամեն օրից իր աճակցիկա էդ հանդիպման է շտապում, ու դպրոցի բակում կամ դիմացի այգում միշտ եկուսով շարունակ ծիծաղում են ու խաղում։ Ձեկս պապուկ մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար, որ մեծապես կեզ ասեմ կեր սիրում եմ, բայց ապսոս դու չեկար, ու թե չիկամ ճեղտուն, ես կմնամ աղթուն, ծնողներիս կոթակում տեսակում եմ ապակում, փոքրի խարաբաղթի եկավայցի, որ կեզ ասի, լսիր, լավի մացիր, կեզնից բացի, ոչ մի աղջիկ ինչ չի հիացնի։ Ոչ մի դեպքում իմ աղջիկ հասկացիր կեզ չեմ տոնի նեղացնել, իմ այս խոսքերը իշի ես պահից շատ շատ օրեր տեղացնել, մեծ կդանա մի օր մեծ ուրոք հսոր, բայց թե լինի հարկավոր կկրվել ես հենց այսօր, ես սովորել եմ հողից ծնողից իմ խոսքի տեղ լինել, ու բացառվում է ոյաս բարելից ես երբևէ հետ կանգնեմ, կանաս կոկողքին կանգնաս լուշտրել ամար, փոքրի խարաբաղթի եկավայցի, որ կեզ ասի, լսիր, լավի մարցիր, կեզնից բացի, ոչ մի աղջիկ ինչ չի ասնի։ Հաղորդաշարն այսօր հոկտեմբերի 25-ն է, օրը 3:07-ի, մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Այժմ ասենք Շահումյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Վարդենից Մարտակերտ Մայրուղու 110 կիլոմետրն անցնում է Շահումյանի շրջանով, դա կազմում է ընդհանուր ավտոճանապարհի 60%-ը։ Այս մասին մեծ հետ զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը։ Ըստ մեր զրուցակցի, Շահումյանի շրջանով անցնող ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման առաջին շերտն ամբողջությամբ ավարտված է, երկրորդ շերտն իրականացված է 70%-ով։ Այս ժամանակահատվածում չի ասֆալտապատվելու միայն Նոր Խարխափուտ գյուղի հատվածում առկա 2 կիլոմետր սողանքային տարածք։ Անիմաստ է այս տարածքը հիմա ասֆալտապատել, քանի որ սողանքներն այստեղ չեն դադարում եւ ասֆալտապատումը պարզապես ռեսուրսների կորուստ կդառնա։ Պետք է սպասել այնքան, մինչև սողանքը վերջանա եւ հետո ավելի ամուր ասֆալտ անել, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Ավտոճանապարհի կառուցումը, որն իրականացվել է բարձրակարգ մասնագետների կողմից, հսկայական դրական ազդեցություն ունի շրջանի վրա։ Կառուցված ճանապարհի շնորհիվ ավելացել է մեր շրջանով անցնող տրանսպորտային միջոցների թիվը, սա մեծ օգուտ է շրջանին։ Մարտակերտի շրջանի բնակիչներն արդեն հիմնականում օգտվում են այս ճանապարհից, քանի որ այն ավելի կարճ է, նշեց շրջանի վարչակազմի ղեկավարն ու հավելեց, որ այս շարժը հնարավորություն է տալիս շրջանի ճանապարհամերձ գյուղերի բնակիչներին արագ վաճառել իրենց գյուղմթերքը։ Այս տարի օրինակ նշված գյուղերի բնակիչներն արդեն չեն մասնակցել Ստեփանակերտում կազմակերպվող բերքի տոնին, քանի որ մինչ այդ արդեն սպառել էին ամբողջ մթերքը։ Սա մեծ խթան կարող է դառնալ գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Ես հուսով եմ, որ հետագայում մենք կարողանանք նաև ճանապարհի մի հատվածում շուկա կառուցել, ինչպիսի կարկա են խոշոր ավտոճանապարհների վրա, ընդգծեց Կարեն Եղիշյանն ու հավելեց, որ այսպիսով կվերանա շրջանում գյուղմթերքի իրացման խնդիրը։ Իսկ մեր շրջանն իրոք ունի մաքուր անարատ գյուղմթերք, որ կարելի է ներկայացնել գնորդին, նշեց մեր զրուցակիցը։ Ավտոճանապարհի կառուցման զուգահեռ ավելանում է մրցակցությունը ճանապարհամերձ տարածքներում սննդի օբյեկտներ, հյուրատներ կառուցելու համար։ Արդեն 10-ից ավել հայտեր ունեն նման կառուցապատումների համար, ամփոփեց շրջանի վարչակազմի ղեկավարը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ձերաստանը սա վերարկում սա ձեր հոգին զգեստե անգույն սա է ձեր տան հիշված ճանապարը սա ձերաստանը սա վերարկում սա ձեր ասած ստի պատասխանն է սա հարևանն է հոգևարկում սա իմ ընկեր Աշոտ Գևորգյանն է Սա նրա շունն է, որ չի աչում Հենց այսպես էլ ապրում ենք Մեր սիրած գաղաքում Հենց այսպես էլ ապրում ենք Մեր սիրած գաղաքում Սա տրոլեյբուս է, սա ավտոբուս Սա թուղթուգիր է, սա գետն անցնում Սա ստորացված կողով կոնկերն է, նա էլ իրակ յորաչի վղթում։ Սա նկարիչ Արմեն Խոջոյանն է, սա էլ ռիպսիկն է, սուրջ է եպում։ Սա էլ խելարկ Սմիքայելյանն է, նա խմելուց հետո չի ծամում։ Հենց այսպես էլ ապրում են, Երևանցի Ռուբեն Հախբերդյանն է, սա մեր ուստեն է, սա էլ Դավոն, սա իմ ընկեր Գուգո Ամիրյանն է, սա Ծատ Կարենն է, սա Գինետուն, սա մեր խորեն Աբրահամյանն է, Ջանի Բեկյան Կարեն իր դերով, սա Արամոն է, սա էլ Միշիկը, Սա Հրանտոն է, սա էլ Մուրզոն։ Հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում։ Հենց այսպես էլ ապրում ենք, մեր սիրած քաղաքում։ Սա կշտացած տկար քրդիշուն է, սա էլ կծող, իսկ սա բանսարկու։ Սահանրահայտ Լևոն Մալխասյանն է, շատ կարգին մարդ մեր այս քաղաքում, սա կազիրոքն է, սա պապլավոքն է, սա գրաֆ Ռաֆիկը իր մուտքայում, սա մեր օժանն է, սա Էլյովիկը, մենք բոլորով մեր դերն ենք խաղում, հենց այս տեսել ապրում են Սիրած քաղաքում, հենց այս տեսել ապրում են Սիրած քաղաքում։ Սա դերասան Սերգեյ Դանելյանն է, սա էլ Արմենը Մազան ունով, սա քաղաքի Արմեն Էլբակյանն է, սա էլ Վիգենը իր բամբ ձայնով, թող ինձ ներեն բոլոր այն դղերքը, ում անունները ես չեմ նշում, թող որ լսեն նրանք իմ այս երգը, ու թող հարբեն իրենց քաղաքում, սա մեր ընտրած տխուր վերջաբանն է, սա պատասխան ամեն դեպքերում, սա մեր աստառն է, սա վերարկուն է, սա մեր քաղաքն է մեր թատրոնում, հենց այս տեսել ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում, հենց այս տեսել ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում, հենց այս տեսել ապրում ենք Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում, այժմ լսենք օգտակար խորհուրդներ Էջի երկրորդ հատվածը։ Արմինե Բաղդասարյանը կանդրադառնա դպրոցական տարիքի երեխաների առողջության պահպանման խնդիրներին։ Այցելել մանկական ակնաբույժին։ Դպրոցահասակ 4 երեխաներից մեկը տեսողության հետ կապված խնդիր ունի, որը դժվարացնում է սովորելը։ Ընդ որում երեխան դա կարող է չգիտակցել կամ չհասկանալ։ Այդ պատճառով էլ մինչև դպրոց գնալը հարկ է ակնաբանի մոտ հետազոտվել, այնուհետև այդպես վարվել ամեն 2 տարին մեկ, եթե փոքրիկի մոտ խնդիրներ չկան։ Եթե երեխան արդեն ակնոց է գրում, ապա նրան պետք է ակնաբանի մոտ տանել գոնե տարին մեկ անգամ։ Տեսողության ստուգման աղյուսակով տեսողության հետ խնդիրների միայն 20-ից 30%-ն է բացահայտվում, այնպես որ հարկ է ակնաբանի մոտ մանրամասն հետազոտվել։ Կան մի քանի նշաններ, որոնք մատնացույց են անում, որ երեխայի մոտ կարող են տեսողական խնդիրներ լինել։ Նա միշտ հեռուստացույցին մոտ է նստում կամ գիրքն աչքերին ավելի մոտ է բռնում։ Կարդալիս հաճախ կորցնում է տեղը կամ մատը տանում է տողերի վրայով։ Ինչ որ բան տեսնելու համար նա գլուխը առաջ է բերում կամ մի կողմ թեքում։ Հաճախ է տրորում աչքերը կամ գանգատվում է ուժեղ լույսից։ Հաճախ չափել ոտքերի չափսը և փոխել կոշիկները։ Ամեն մի նոր ուսումնական տարին կամ նոր կիսամյակը պետք է սկսել նոր կոշիկով, որովհետև կոշիկները կարող են փոքրացած լինել և խնդիրներ առաջացնել։ Մասնագետների կարծիքով 4-ից 9 տարեկան երեխաների մոտ պետք է 4 ամիսը մեկ ստուգել ոտքերի չափսերը և նոր կոշիկներ գնել, իսկ 10 տարեկանից հետո արդեն 6 ամիսը մեկ։ Դպրոցականի կոշիկները պետք է լինեն առածքական և շնչող։ Հսկողության տակ պահել դպրոցական պայուսակի քաշը։ Դպրոցականը կարող է պայուսակի մեջ ինչ ասես լցնել, իսկ դրանից տուժում է ողնաշարը։ Որքան պետք է լինի պայուսակի քաշը։ Ընդհանուր կանոնն այսպիսինն է. Դպրոցականի մարմնի քաշի 15-ից 20%-ը։ Այսինքն, եթե երեխայի մարմնի քաշը ասենք 30 կիլոգրամ է, նրա պայուսակը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 4.5-ից 6 կիլոգրամ։ Ինչպես նվազեցնել ողնաշարի ծանրաբեռնվածությունը։ Գնել կոշտիկնակ ունեցող պայուսակ, ավակ դասարանի դպրոցականի համար լայն ուսափոկով պայուսակ գնել և համոզվել, որ նա պայուսակը կրում է 2 ուսափոկով։ Գնել տարիքին համապատասխան պայուսակ։ Փոքրահասակ դպրոցականների համար դրանք պետք է լինեն թեթև, ոչ այնքան լայն ու երկար, կարճ ուսափոկերով։ Այն պետք է երեխայի թիկունքին նստի կոտկատեղից 5-ից 10 սանտիմետր բարձր։ Անիվներով պայուսակը եւս տարբերակներից մեկն է, բայց միշտ չէ որ լավ է։ Երեխան այն կարող է հեշտանել, եթե ճանապարհն ուղիղ է։ Իսկ եթե նա ավտոբուսով է դպրոց գնում կամ աստիճաններով բարձրանալու հարկ ա, նրա համար արդեն դժվար կլինի եւ նա կարող է ձեռքերը վնասել։ Նաև անիվներով պայուսակը շատ մեծ է եւ այն դժվար է դպրոցական նստարանի տակ կամ պահարանում տեղավորելը։ Երեխային սովորեցնել պարբերաբար մաքրել պայուսակը, անպետք իրերը դեն նետել։ Դպրոցի հետ մշտապես կապ պահպանել։ Եթե երեխան առողջական խնդիրներ ունի, ալերգիա կամ պատվաստումների արգելում, այդ մասին հարկ է տեղյակ պահել դպրոցի բուժքրոջը եւ դասղեկին։ Դա ոչ թե հանձնարարեք ձեր երեխային, այլ պետք է անեք ինքներդ։ Դպրոցում թողեք նաեւ ձեր կոորդինատները, որպեսզի հարկ եղած դեպքում նրանք կարողանան ձեզ հետ կապվել։ Դպրոցի հետ միշտ կապ պահպանեք, հիշելով, որ դպրոցը ձեր օգնականն է երեխայի առողջության պահպանման հարցում։ Հոկտեմբերի 25-ի թողարկումը ավարտենք օրացույցով, դարձյալ լսենք Արմինե Բաղդասարյանին։ Այսօր հանուն խաղաղության կանանց պայքարի միջազգային օրն է։ Քաղաքացիական արդարադատության եվրոպական օրն է։ Սամոսատում նահատակված Սուրբ Հիբրիքյանների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Հայնրիխ Շվաբեն, գերմանացի աստղագետ բուսաբան, Մաքս Շտիրները, գերմանացի փիլիսոփա, Էվարիստ Գալուան, ֆրանսիացի նշանավոր մաթեմատիկոս, ժամանակակից բարձրագույն հանրահաշվի հիմնադիր, Յոհան Շտրաուսը, ավստրիացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, ջութակահար, վալսի արքա, Ժորժ Բիզեն, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Պաբլո Պիկասոն, իսպանացի նշանավոր նկարիչ, Ռիչարդ Բերդը, ամերիկացի օդաչու, որը առաջին անգամ թռել է հարավային բևեռի վրայով, Աբել Գանսը, ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, ֆրանսական կինոյի հիմնադիր, Մարինա Թիբիլելին, վրացահայ դերասանուհի, Արտաշես Բաբայանը, հայ դրամատուրգ, թատերագետ, թարգմանիչ։ Oh,